Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şeytanın şerrinden Allah Teala'ya sığınma diyeceğim. İnsan aciz kalınca sığınması gerekiyor. Demek ki şeytan karşısında bizler zayıf kalıyoruz, aciziz. Mevla biri bizlere Fatır 6'da Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytanen leküm adüvün. İnne şeytanen leküm adüvün. Şeytan düşmandır Mevla buyuruyor. Fettehizühü adüvva. Siz onun düşman belleğiniz. Bize Mevlam bu ayet-i kerimesinde şeytanın insana bize düşman olduğunu bildiriyor. Peki acaba neden şeytanın düşman? Her şeyin bir sebebi var. Şeytan adı önceleri Azazil idi. Kendi cinlerden de ki şeytan, cinlerin başıdır. Bu Azazil denen şeytan Allah Teala yeryüzünde çok kulluk etti. Yani dünyanın her tarafında namaz kıldı, secde etti. Çok melek kulluk etti bu. Sonra meleklere karıştı bu. Meleklere karıştı, göklere çıktı, melekler de geçti. Cennetteki meleklerin başına amir oldu oraya. Meleklerin başına. Kendisi ateşle yanıldığı için şeytan, ateş, yani ısıdan yaratıldığı için madde aleminden onda nefsi vardı ama. Nefis vardı onda. Nedir nefis? Yani öfke, şehvet, onur, benlik gibi duygular vardı kendisinde. Şeytan bir gün diyor ki melek Rabbi öyle cennette. Ben diyor arş-ı alada bir sıra vakıf oldum. Allah'ın Celle Celaluhu öz kullarından biri hasi olacak Allah-u Teala'ya. O lanetlenecek buyurdu. Korktu melekler, aldılar. Ne olur dua et bize, biz o kimse olmayalım dediler. Şeytan tabi onların başı, kendine tam güvencesi var. Onlar için dua etti. Ama kendini katmadı buna. İmtihanı olmadan bir şey belli olmaz mı? İmtihansız. Tabi sıra geldi şimdi şeytanın imtihanına. Adı Azazil yani. Cennet-i Melekler'in başı. Nasıl imtihan oldu bu? Adem babamızın dönerek Adem babamıza ona secde etmeye. Yani bir nevi saygı yapmaya. Bu şeytana çok zor geldi. Onur, benlik olduğu için kendini ondan üstün gördü. Ondan üstün gördü. Adem Aleyhisselam yaratılmadığı çamurdan yaratıldı Adem Aleyhisselam. Topraktan yaratıldı. Elementlerden yaratıldı. Adem babamız. Tabi bedensi yapısı topraklardan ruhu ayrı ama. Mevlam burada bütün meleklere ve şeytana Adem'e ruh verdiğim zaman, hayat verdiğim zaman ona hemen secde yapın buyurdu. Melekler nurdan yaratıldıkları için nefis yok meleklerde. Yani onuru benliği yok meleklerde. Allah emredince hemen secdeye kapandılar. Mevla buyuruyor, İlla iblis eba ve stekbere. İlla iblis o secde etmedi. Ve stekbere kibri büyüklendi. Mevla buyuruyor. Secde edemedi. Allah emrettiği halde secdemedi. Onu Rabbim sordu. Neyi onu secdemedin emrettiğim halde sana? Ne dedi cevaben? Kale, ene hayrun minhu dedi. Onda hayırlıyım dedi. Onu çamurdan yarattın, ateşten yarattın dedi. Yani kendini üstün gördü. Halbuki yaradan Rabbim Kimisi yaratır muhtemelenler. Yaradan Mevlam böylece. Herkes onun kuludur. Şeytan burada Allah'a asi oldu. İsyan etti Allah-u Teala'ya. Secde yapmadığı için lanetlendi. Racim. Yani rahmetten kovuldu. Cennetten kovuldu tabii kendisi. Ve şekli değişti. Daha önceleri iki yanda yürürken çok güzelmiş kendisi. Nur gibi parlamış alnı yüzü. Çok güzelmiş kendisi. Mevlam bunu hayvan şekline soktu. Dört ayaklı hayvan gibi eğilerek yürümeye başladı. Domuza benzedi daha kendisi. Şekli değişti. Şimdi şeytan Adem babamızdan dolayı lanetlendiği için, o makamdan kovulduğu için oldu. Adem babamıza karşı kim besledi? Haset besledi. Allah yalvardı şeytan. Allah inkar etmiyor. Ama asi oluyor. Bir varlık ne kadar yüksek makamdaysa onun küçük günahı büyük olur. Allah'a yalvardı. Allah'ım bana bir zaman tanı ver dedi böyle. Hemen canımı alma. Mevlam buyurdu. İlâ vaktil ma'lûm. O belirli vakte kadar. Yani kıyamete kadar ona izin ver tanıdı böyle. Şeytan hayatta iblis yani başları. Hayatta ölmedi. Ölmeyecek kıyamete kadar. Ancak kıyamet koparken o da o zaman ölecek. Tabii yaşına kadar bilmiyor. Kim bilir kaç milyon yıl yaşadı muhtemelen kendisi böyle. O kadar uzun ömrü yaşadı. Cennette kaldı. Binlerce yıl cennette kaldı. Meleklerin başında olarak kaldı. Cehennemi iyi biliyor. Allah-u Teala bizden çok daha iyi biliyor şeytan. Fakat böyle olduğu halde sırf nefsi emmare, nefis. Benlik davası, benlik onur. Bunu aşamadı muhtemelen. Aşamadı. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Tur Sina'ya giderken, Tur Dağı'na giderken şeytana karşıdan gördü. Peygamberler de onları görüyorlar, konuşuyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam çağırdı şeytanı. İblis buraya gelir misin? Geldi. Dedi ki Musa Aleyhisselam, bak İblis, benim sana bir önerim var. Gel sen tövbe et, Allah Celle Celaluhu. Bak biliyorsun ki cehennemi sen benden iyi biliyorsun buyurdu. Orada yanacaksın, ebedi yanacaksın böyle. Ki Allah Teala tövbe et, hem kendini kurtar, hem insan seni kurtulsunlar sen. Olmaz mı? Düşündü, olur ama acaba Allah tövbemi kabul eder mi? Ben de Tur Sina'ya gidiyorum. Orada senin için şefaatçi olurum. Allah'a yalvarırım. Sen tevbe eder misin? Ederim. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda kendi özel duası yaptıktan sonra, ibadet yaptıktan sonra Ya Rabbi buyurdu. Sana her şey malum Allah'ım. Her şeyi görüyorsun, biliyorsun. Şeytan, iblis kulum da tevbe etmek istiyor. Onun tevbesini kabul eder misin? Dedi ki Mevlam, ya Musa o da benim kulum, onu ben yarattım. Ben yarattım onu da. Niye kabul etmeyeyim? Ancak ona ben bir secdeyi farz kıldım Adem Aleyhisselam. Secde yapmasına farz kıldım. Adem'in mezarına gitsin, o seviyede kazayı etsin, bu kadar. Affederim ben onu. Bu zaman sevindi. Çok kolay. Kolay kolay bir tevbe. Musa Aleyhisselam seyirlere geliyor. Şeytan bekliyor, oturup bekliyor onu. Baktı şeytan, Hazreti Musa Aleyhisselam tebessüm ediyor, gülümsüyor. Bir müjde var kendisine. Hemen sonra ya Musa ne buyurdu Allah Celle Celaluhu? Allah tevbeni kabul ediyor. Peki bir şartı var mı ama? Çok akıllı kafir. Çok bilgiçli, akıllı. Çok kolay şartı nedir bu? Adem'in mezarının başına git, o secdede kaza et, o niyeti orada secde, bir secde yap, Allah seni affediyor. Durakladı da bunu yapamayacağım ben dedi böyle. Adem'e kaçıyor, kinim var dedi. Kinim aşamayacağım ben dedi böyle. Ve ne yazık ki tevbe edemedi muhteremler. Edemedi. Şeytan lanet denince ve şirkli de kötü şirkin dönüştürülünce, cennetten kovulunca, ama göklerde henüz tabi o zaman da Kâl dedi ki, Rabbi bima eğveyteni. Rabbim dedi, Allah inkar etmiyor. Kâle Rabbi, ey Rabbim bima eğveyteni. Sen beni gibi azgın bıraktın, levzeyn lehüm fil erdi. Adem yüzünden ben onlara dünyayı da süslerim dünyayı. Hoş gösteririm dünyayı onlara, dünyayı. Yani dünyayı onlara çekici, cazibeli gösteririm. Mecmuin ve onun hepsini azdırırım. İlla ibadeke minhümül muhlasîk. Burada muhtemelen. Onların hepsini azdırırım. Onlara dünyayı hoş gösteririm, dünya hayatını. Süslerim, püslerim, dünya yeme, içme, gezme, tozmalar, nefs istiklerini yerine getirme. Onlara dünyayı alıtırım, hepsini azdırırım. İlla ibadeke minhümün muhlasîn. Ancak senin ihlaslı kulların onlara bir şey yapamıyordu. İhlaslı kullar. Demek ki şeytandan kurtulmanın tek çaresi nedir? Tek çaresi muhteremler, ihlas sahibi olmak. Halis, muhlis Allah'a kul olmak Celle Celaluhu. Şeytan bunları aldatamıyor, kandıramıyor. Bunları kandıramıyor. Şeytan, insanı nasıl kandırıyor insanı şeytan? Nedir aldatması bunun? Vesvese diyor, vesvese, fısıltı, dürtüyle böyle, insanlara böyle şey. Yani kişiyi zorlamıyor şeytan böyle, o gücü yok. Ancak insanın gönlüne ama, gönlüne, kulağına değil. Vesvese, sessiz fısıltı anlamıyor, konuşma, sessiz. Her insanda gönül vardır, gönül. Kalp başka, gönül başka. Kalp et parçasıdır. Onun görevi kan dolaşımını yönlendirmek, motoru. Pompalar bunu böyle, alır verir böyle. Onun görevi maddidir, kalbin görevi, et parçasıdır. Gönül, kalp içerisinde bir nur, manevi nurdur. İşte insanın özü burada muhtemelen. İnsanın görüşü budur, iman da buradadır, her şey buradadır. Bu gönül duygusu da öbür alem açılan bir pencerede insanların. Yani her insan o gönlüyle hep alemine oraya girebilir, gönlüyle girebilir. Her insanın gönlüne doğuş gelir, her insanın gönlüne doğuş gelir. Hatta bir insanın gönlü temizse, nasıl bir temiz olur bu? İçine masiva girmemişse, Allah'tan başka bir şey girmemişse bir gönle, bir gün Allah'a yönelmişse o günü temizdir. Anne gibi pırıl parlar, tertemizdir. O gönül her şeyi önceden sezer. Gönül sezer her şeyi. İşte kerametin ilk başı budur kerametin. Sezgi gönülde böylece. Mesela bir yere gidecek arabasıyla. Tam gidecek, hazını yapar. Gönül gitmeder ona. Gönül sıkılır. İstemez gönül böyle. Bir darlık gelir gönlüne. İstemez gönül böylece. Bu kişi düşünür. Acaba ne yapayım? Gitmesi gerekiyor. İşi var belki de. Ama gönlü razı olmuyor. Gönlü istemiyor. Eğer bu gönlü istemediği halde kendini zorlar da illaki giderse mutlaka başıma bir şey gelir muhtemelen. Gönül ehli olmak buna da gönül ehli demek. Ehli gönül, ehli kalp. İşte ehli olan kerameti budur. Onlarınki tabi daha geniş, daha kapsamlı, daha açık onlarınki böylece. Ama her müminde bu olur. Her müminde bu olur. Bir müminin kalbi, gönlü nurlandı mı, o gönül gayb alemini, yani gelecekte olayları sezmeye başlar. Hatta içine birden bir duygu içerisine gelir birdenbire. Yani biri geliyor, işte falan kişi geliyor, ona sezer muhtemelen böyle. Gönül bunları. Şeytan da insanın gönlüne fısıldıyor. Mesela bu. Konuşur ama. Konuşur, insan bunu duyar ama. İnsan bunu duyar böylece. Herkes duyar mı? Eğer bir insan tam dünyaya dalmışsa, dünyaya tamam dalmışsa, abdestin haberi yok, namazın haberi yok kişinin, gaflete kişi ise bunların kalbi tabii kararmıştır. Bunlar pek bir şey fark edemezler bunlar böyle. Ancak bir insan biraz iyiyse, bir de kişi biraz içe kapanıksa kişi, içe kapanık, aşırı duygusal kişiler de bu. Aşırı duygusal, içine kapanık kişiler, bunların gönlü şeytana konuştuğunu çabuk duyarlar bunlar böyle. Yani şeytan konuşur. Konuşur. Fakat bu konuşma öyle kelime değil de mesela bir paragrafı bir de bunu kalbine atar. Anlamı atar kalbine. Fakat kişi bunu duyar ama böyle. Bunu duyar. Tabi nedir şeytanın görevi? İnsanları azdırmak, yoldan çıkarmak, intikam almak. O bundan zevk olur muhtemelen böyle. Peki her insan yanında bir şeytan var mı acaba? Var muhtemelen. Her insan yanında bir şeytan var böylece. Şeytan ateşin yaratıldığı için çok şeffaf, gözle görünmez. Gözle görünmez. Hafiftir, hareketlidir. Her şekle girebilir. Hava su gibi. Hava su. Her şekle girebildiği gibi her şekle girebilir bunlara böyle. İnsanın kalp damarında dolaşabilir. Damar içinde dolaşabilir şeytan insan içerisinde. Tabii görevi insanları azdırmak, yoldan çıkarmak. Bunu başardı mı onun için büyük bir kazanç bu kendisi böyle. İki arkadaş varmışlar. İkisi de gaflet tamı. Gafil insanlar ikisi de. Yani içkide, kumarda, namazsız, niyazsız gafil insanlar ikisi de böyle. Birinin eceli, genç yaşta eceli geliyor, ölüyor. Ölünce onun şeytanı iblise gidiyor. İblis bunların başları. O bir adada bulunur. Adada durur kendisi, adada durur. Bu şeytan ona gidiyor tekmil vermeye. İblise gidiyor başlarına. Efendim işte sen beni falan kişiye göndermiştin. Kişi öldü. Nasıl öldü? İşte imansız öldü. Böyle bir yaşadı böyle. O şeytan bunu iltifat ediyor bana. Bunu tazif ediyor. Bunun derecesi yükseliyor. Şeytanın katında yükseliyor. Şimdi senin diyor öyle birine vereyim ki madem sen bunu başardın senin öyle birine vereyim ki onu yoldan çıkarırsın diyor. Bunu yine bir gence gönderiyor ama şimdi o şeytan bu gence geliyor. Genç ihlaslı ama hali mulis. Allah kulu Celle Celaluhu böyle. Abdestinde, namazında, ihlasında her şeyle besmele ile içtiği su besmele, yediği iç besmele, adım atıya besmele, hiç besmele bir şey yapmıyor. Şimdi şeytana yiyip içerler. Melek değil onlar. Yiyip içerler. Ne zaman yiyip içerler? Eğer bir insan besmelesi bir şey yerse o da yerine verir. Şimdi şeytan buraya geliyor. Aç kalıyor. Aç kalıyor. Zayıflıyor. Susuyor, su içemiyor. Besmele. Ekmek, yemek yiyor. Besmele, besmele, besmele. Yatarken besmele, kalkarken besmele. Ayıp Allah yolunda. Hiç gönlüne vesile veremiyor gönlüne. Gönül Allah diye gönlü şeyler. Allah diyen gönlüne şeytan istiyor, veremiyor tabii. Aradan birkaç yıl geçiyor. Şimdi bu şeytan eski arkadaşını görüyor. Onu görüyor. Arkadaş tabii gayet enseli, semiz, sağlıklı böyle gayet gür. Neşeli öbürü. Başarıyor ya görüyor böylece. Buna bakıyor, bunu tanıyamıyor. Biliyor şeytan onu tanımıyor ama. Tanımadım ben tanımadım. Ya filan kişinin ben de beraberdim işte arkadaşlarımlar beraber diyor. Ya sen misin benim? Ne oldu sana böyle diyor. Baksana diyor kuru kemik almış seni. Ne oldu sana bu şekilde? Aman sorma sorma sorma diyor. Öyle birine düştüm ki diyor. Açım susuzum diyor bir şey yapamıyorum böyle diyor. Ah ölse de ondan kurtulsam diyor muhtemelen. Şeytandan bela yapıyor. Şimdi şeytan insana vesile verirse ne yapmak gerekiyor? Bilhassa özellikle içe kapanık, aşırı duygusal, olayı büyüten, karamsar insanlarda çok olur bu. Evham denir bunun, evham. Evham, vehmin çoğuludur. Vehim, beyinde bir merkezdir. Hayal, vehim. İki merkez vardır beyinde ayrıca. Hayal, vehim. Hayal, insanın bir nevi gazı. Kişi hayal kurar, başarırım der. Bu insanın gazı. Vehim de freni. İnsan korkutur. Şimdi kim böyle aşırı duyarlı, içe kapanık, toplumdan kopuk, içerisinde uyum sağlayamayan kişi ise, yalnız seven kişi ise, iş şeytan bundan yararlanır muhteremler. Yani tam şeytanın istediği ortam bunlara mevcuttur böyle. Mevcuttur. Bunlara çabuk kanır şeytan. Bunlara vesvese verir. Evham derler bunlar işte böyle. Böyle abi yürüyor. Ve imanetim şeytan lezgün. Festeiz billah. Eğer şeytan sana vesvese verirse Mevlam buyuruyor. Festeiz billah. Hem Allah'a sığın. Allah'a hemen sığın. İnnehu huve semil alim. Allah semidir, alimdir. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Yani evzi billahi çekme gerekiyor. Şimdi evhamlı kişiler, bunların gönlüne şeytan girer muhteremler. Gönlüne girer şeytan bunların, şeytan girer. Bunlara vesile vermeye başlar. Nasıl vesile verir? Kişinin durumuna göre akıllı şeytan, insanı çok iyi bilir böyle. Eğer namaz düşkün kişi ise önce buna abdestten önce başlar. Çünkü kişi namaza düşkün. Bir şey yapmak istiyor, ona namazını bıraktıramaz. Şeytan bunu bilir, boşta bırakmaz ama. Ne yapar şeytan bunu? Önce abdestten buna girer, abdestten. Bu kişi biraz da tekvalık yapmak ister. Yani her şeyi daha güzel yapayım der, düzgün yapayım der, özen yapayım der. Abdest almaya başladığı zaman şeytan buna gelir. Bunun adı elvelhan denir, elvelhan böyle. Bu abdest şeytana başkadır, özeldir bu böyle. Buna gelir, adı elvelhandır. Buna gelir. Bu abdest alırken yüzünü iki kere yıkadı, üç kere yıkamadı yüzünü. Bu bir daha böyle yıkar, kolunu yıkar, başını besler, işte kolunu da iki sefer yıkadın, bir kere yıkadın, ağzına su vermedin, ayağını yıkadın, kuru yere kaldı, şu kaldı, bu kaldı, tekrar alayım derken böyle, kişi ayrılamaz muslun başından muhtemelen. Yani şeytan burada başarılı oldu mu, yani neye benzer? Balık oltayı tuttu mu, yuttu mu? Ona benzer muhtemelen böyle. Gitti kişi ona, gitti bence böyle. Eğer o kimse İslam'ı iyi biliyorsa buna yenilmez. Neye yenilmez? İslam'da nedir? Abdestin farzı dörttür. Dört tane farzı var. Yüzü bir kere yıkamak, farz. Kollar bir kere yıkanacak, baş mesul olacak, ayak bir kere yıkanacak bu şekilde. Hemen bir şey iki sefer yıkadın, iki olsun. Yani şeytanı kişiye işte kolunu iki kere yıkadın, bir kere yıkadın derse geri dönmemek gerekiyor muhtemelen böyle. Dönmemek gerekiyor böylece. Hele abdest olduktan sonra buna vesile verir şeytan. Bak işte başın dörtte biri olmadı, ayak parmaklarında kuyruğa kaldı, şu oldu derse geri dönmemesi de gerekiyor muhtemelen. Dönmemesi gerekiyor. Geri döndü mü olta yuttu muhtemelen Allah'a kadar. Gitti muhtemelen bu şekilde. Şimdi ne yapar şeytan? Eğer şeytan bunda başarılı olursa ne yapar şeytan bu defa? Muhteremler namazda gelir. Namaza girişine buna. Bu kişi namaza durdu. Durdu ama zaten abdestinden kuşkulu kendisi. Abdestinden kendisi kuşkulu abdestinden. Yani oldu, olmadı falan böyle vesvese evhamlı şekilde namaza durdu. Namaz şeytanına gelir. Sen namazı boşuna kılıyorsun. Abdest olmadı ki. Abdest olmadı mı? Haram, günah. Namazın kabul olmaz. Kişi ne yapar şimdi? Elham okusun, şeytanım uğraştım. Tabii işte bir kuşu geliyor şimdi böyle, namazım olmuyor. Bu namazdan kabul olmaz dedim, ben namazdan soğur. Hele namazı böyle bir aptalama kalkarsa, yandım muhtemelen bu şekilde. Bu şekilde Muslum başına gider. Orada 15-20 dakika kalır. Yarım saat kalır Muslum başında. Tuvalette böyle kalır böyle. Hele gusülle, banyoda gusülle artık bir saat kalır muhtemelen. Arkam kalmadı, şuram kalmadı, buram kalmadı. Halbuki günümüzde öyle bir bolluk var ki su bakımından. Düşünün ki sahabe, düşünün sahabeleri, o düzgün bitirir. Düşünün böyle. Su kıt mı? Kıt böyle. Su kıt böyle. Ne yapıyorlardı? Bir suyla, gusül bak, bir suyla. Aşağı yukarı 5 litre su. Gusül olur bana zaten. Biz ne yapıyoruz şimdi? Duş aktık, akıyor mu değil mi? Duş akıyor mu zaten böyle. Yani insan başı yıkanıyor, sırtı her tarafı yıkanıyor bu şekilde. Oval oval, hepsi yıkanıyor böyle. Yine de olmadı diyen kişi artık tamamen şeytan uymuş. Kişi bu şekilde banyoda gusül abdestinde kişi şey yapar. Muhtemelen emin olan biri genç yanıma geldi de bak aynı şunu söyledi. Aynı şey böyle şey. Eşimle de yatmak korkuyorum dedi böyle. Gusül almakta korkuyorum dedi ben bak. Eşimle yatmak korkuyorum dedi böyle. Neden? Gusül yaptığında şu kuş geliyormuş böyle. Olmuyor böyle şey. Halbuki insan elinden geleni yapacak. Su israfı haram zaten bir defa. Suyu israf etmemek gerekiyor. Kişi ne yapar? Bir obalar böyle. Obalar. Arkasında kuyruk kalabilir mi? Yani kalma muhtemelen. Eli dışlığı kadar. Oldu mu? Tamam muhtemelen bir şey böyle. Kalın. Demek ki mutlaka böyle abdestte, gusülde şiddet yenmemek gerekiyor. Ondan sonra namaza başlar. Namazdan kişi koparmaya çalışır. Ki namazdan zevk almaz, namaza sıkılır, namazın olmuyor der. Tam evime kalır kişi, namazı terk eder muhtemelen böyle. Allah korusun. Hatta kişinin sonunda imanı meselelerde ahiret ile tekrar dirilmek ile bugün mesele kişiyi böyle şeytan bari sorularla, gönlüne gelen sorular kişiyi imanını çalmaya çalışır Allah korusun. Artık kişi bir de buna kapıldı mı buna hep şeytana uğraşır, onunla uğraşır. Sonunda sıkılır, daralır, gönlü daralır, beyni çatlar. Dedi ki buna şeytan, şeytanın son kozu öl de kurtul. Yani intihar etti muhtemelen. Allah korusun derler. İlk kişi imanı götürmeye çalışır muhtemelen bence. Mevla buyuruyor, şeytandan size bir dürtü geldiği zaman şeytandan, vesvese efem geldiği zaman, bak festeiz. Buradaki fe, buna fa-i takibiye deniyor. Hemen o anda, hiç şeytana muhatap olmadan hemen evzü çıkıyor. Evzü billahi mineşşeytanirracim demek gerekiyor. Nedir bunun anlamı? Evzü eltici diyor müfessir buna. Yani itica ederim, sığınırım. Evzü ben sığınırım. Kime? Billahi Allah'a sığınırım. Neden? Mineşşeytanirracim, racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Racim, rejim olan, kovulan, Allah'ın rahmetine kovulan şeytan anlamına geliyor. Onunla Allah'a sığınırım anlamına geliyor. Neden acaba burada Allah'a sığınmak gerekiyor Celle Celaluhu? Mevlam bile bizlere Araf 27'de Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu yarakihu ve kabiluhu. İnnehu o şeytan yarakihum sizi görüyor. Kuvve ve kabili. O ve yandaşları, kabilesi sizi görüyorlar. Minhasli la terevnev. Siz onu göremiyorsunuz. Bir şeyden göremiyoruz. O bizi görüyor böyle şey. O ne gerekiyor? Şeytanı görene sığınma. Allah şeytanı görüyor mu? Tabii görmüyor. O halde Allah-u Teala'ya sığınma. Çünkü görünmüyor şeytan, biz onu göremiyoruz kendisini. Neye göremiyoruz? Yaratıldığı maddeye bağlı. Yaratıldığı maddeye bağlı tabi böyle. Isıdan yaratıldı. Isıdan yaratıldığı için. Onun yaratıldığı dönemde dünya ateş halindeydi o zaman dünya. Tek bitki yoktu yeryüzünde muhtemelen böyle. O dönemde. Ondan şeytan yaratıldı. Cinden yaratıldı, onu yaratıldılar. Ondan sonra yer kabuğu soğuduktan sonra bitkiler başladı. Hayvanlar insanlar yaratıldı muhtemelen. Yaratıldı. Bu hiç böyle biliyor. O sizi görüyor ve kabiliyor. Onun tayfanı sizi görüyorlar. Sonra göremiyorsunuz. Allah'a sığınma gerekiyor. Ama insan bunu sezer. Sezer böyle. Namazda da insana çok gelir şeytan. İnsana işte namazda çok şeytan gelir böyle. İnsana hiç aklına olmayan mesele konu namaza gelir. Yani sanki kişinin başka boş zamanı o konuyu düşünmeye. Kişi namazda Allahu Ekber der, Sübhaneke'ye başlar. Hemen o konuya girer şimdi. Şu alacağına, vereceğine, gideceğine, şusuna, busuna. Öyle bir konuya girer ki kişi namaz devam eder ama. Çünkü beyne programmış bu namazı. Beyin bunu yönetir kişiyi. Beyin yönetir kişiyi böyle. Rüküye gider, secdeye gider, kalk oturur. Ama kişi bilinçsiz ama. Bir ara kendine gelir. Acaba ben kaçın rekattayım? Ama beden, beyin onu yönlendirir kişiye muhtemelen böylece. Yönlendirir. Hatta bir insan yola çekmiş, araba oturuyor arabasına. Kişi tam beynine prongosun bunu gidecek yerini. Beyin bunu yönlendirir kişi, oraya gönderir insan beyin muhtemelen böyle. Kişi oraya gönderir buraya böyle. Bunun için namaz başlarken de evimizi çekmek gerekiyor. Konu söyleyeceğim okuyun inşallah. Peki acaba Allah Celle Celaluhu şeytana neden bu imkanı verdi? Altması için bize. Neye verdi acaba? Birisi vermez mi? Vermez tabii. Vermezdi. Mevla buyuruyor Sebe 21'de. Ve ankenle aleyhim sultanun. Şeytanlar üzerine bir sultan, saltanat yok Mevla buyuruyor. Lehu aleyhim sultanun. Bu da sultan güç, kuvvet, cebir. Yani şeytana bu yurdur yok. Yapılmaz. Lil aleme meyyum bil ahireti bimmen hüve fişekin. Mevla buyuruyor. Lil aleme meyyum bil ahireti. Kimin ahireti imanı var? Bimmen hüve fişekin. Kimde şek kuşkuda imanı tam kamil değil. Bunun böyle çıkması için şeytan imtihanı bir vesile olmuş muhtemelen böyle. Yani Mevlana halis kulu burada arınmış oluyor böyle şey. Arınmış oluyor. Şeytan buna bir sebep olmuş oluyor böyle şey. İhlaslı kul, samimi kul, gerçek mümin ona binler şeytan gelsin onun yolunu alamaz muhtemelen. Şeytan insan bana hayır yoluyla girer şey insanlara bazen böyle şey. Bir Allah dostu Celle Celaluhu gece çok namaz kılmış, çok ağlamış, çok Allah'a dua etmiş. Sabaha karşı uyuyup kalmış. Sabaha karşı. Oturduğu yerde duvara yaslanıp uyuyup kalmış orada. Sabah ezanı duymamış. Duymamış, kalkamamış tabii. Şimdi bunun şeytanı düşünüyor şimdi, ne yapayım bunu acaba? Bu namaza kalkamadı. Ne yapayım acaba? Şeytan düşünüyor, taş dönüyor, hesaplıyor. Gelire giderini. Ölçüyor bunları. Şeytan bunu uyandırmak karar veriyor muhtemelen bak. Şeytan uyandırıyor. Bak sabahımıza ezan okudu, geç kalacaksın. Güneş doğacak, kalk. Bu şeytanın şeyini duyuyor muhtemelen. Gönlü açık duyuyor. Şeytan da biliyor böyle. Bakıyor sağdına, gerçekten geç kalmış. Abdestini alıyor, namazını kılıyor, oturuyor tabi üzülüyor derken yine şeytan geliyor, gülüyor şeytan karşısında, görüyor şeytanı. Bu işin şeytana soruyor, ben melun diyor. Senin gibi insana baştan çıkan namazı alıkoyulmak. Niye sevmeyen namaza kaldırdın diyor. Nasıl oldu bu iş ama diyor. Aklım mı bu şey böyle diyor. Şeytan gülüyor gene. Ne olur bunu söyle. Bunu bana söyle diyor. Şeytana çok baskı yapınca şeytan buna şöyle diyor muhtemelenler. Ben diyor hesabımı yaptım ben diyor. Eğer sen namaza kaldırmasaydım, bize güneş doğduğuna kalksaydın, için yanardı böyle diyor. İçin yanardı, yanardı, yanardı işin böyle böyle diyor. Artık kim nakıb ederdi Allah-u Teala'ya buna kefarda bırak böyle böyle. Artık o kadar da ibadet ederdim böyle diyor. Öyle ağladım, günler ağladım bunun için diyor. Alacağın sevabını ölçtüm, baktım diyor. Onun daha çok alacaksın diyor. Bunun içtesini kaldırdım diyor muhtemelen. Yani mevlin şeytan hesabın kitabını da biliyor, kafir. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken hesabınla beraber iki kişi karşıda, uzakça bir yerde, yolda tartışıyorlar. Bağıra bağıra, bağıra aşağı tartışıyorlar. Biri çok öfkelenmiş, aşırı kızmış ama böyle. Hem bağırıyor, artık sesi kırmıyor bağırırken, boyun damarına şişmiş, yüzü kıpkırmızı olmuş, o kadar bağırıyor. Peygamber buyurdu ki yandakilere, levkâle evzü bilem şeytan racim, zehb anhü maizü diyor. Buyurdu Peygamber yandakilere, levkâle eğer dese şu kişi, evzü dese, zehb anhü maizü diyor. Ondaki bu öfke gider buyurdu Peygamber. Öfkesi giderdi. Fekâle lehü, kalktı sahabeler, dedi ki onun kişiye, Peygamber sana böyle böyle buyuruyor, hemen evzü bile çekti, rahatladı muhtemelen böylece. Rahatlığı böylece. Demek ki insan kızdığı zaman da, öfkelendiği zaman da, zaten insana kızan yine şeytan muhtemelen böyle. Şeytan biz iki yönlü girer. Bir ibadetini alıkoymak için, inancını sarsmak için girer. İkincisi de nefs-i emarenin duygularını tahrik eder. Onu tahrik eder, ona uyarır. Nefs-i emarenin duyguları vardır. Nedir bunlar? En başta öfke, kızma. Bu katildir bu öfke. Bir sıkıcı gaz gibidir böyle. Parladığı anda bütün bedeni kapsar muhtemelen böyle böyle. Şeytan bunu tahrik eder böylece. Baksana böyle dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Şunu yap, şunu de vur, kır, vur, öldür. Yani kişi Allah korusun, bir anda katil olur mu? Katil olur mu? Katil olur böylece. Dünyası gider, artık gider muhtemelen. Eşi dul kalır, çocukta yetim kalır, anamızda göz içe döker, cezaevine girer, ya da yıllarca cezaevine girer, çürür orada, bir dakika öfke muhtemelen. Öfke böylece. Şeytan bundan yaralanıyor muhtemelen. Bak ne gerekiyor? Hemen evi çekmek gerekiyor orada böylece. Çekmek gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, eşşeytan yeldekümü kalbim Adem'e. Eşşeytan şeytan yeldekümü kalbim Adem'e. Adem olan kalbini yutma çalışır. Fîzâ zekirallâhe hanise indehü. Kul Allah zikrettiği anda, Allah hatırladığı anda, yani kişi yanı diline değil de gönülden Allah hatırlarsa, ama kelime-i tevhid getirir, sabah şey getirir, konu kurur, namazı olur. Gerekse de bir tefekkürle böyle ölümü hatırlar. Allah hatırladığında hanise indehü şeyden geri çekildi. Ve izâ nisiyallâhe iltikame kalbehü. Kişi Allah'tan gafil olduğu anda kalbi yutan muhtemelen böyle bir şeyler. Çünkü evliyalar buyuruyorlar, evliyalar buyuruyorlar. Onlar tabii keşfen bunu görüyorlar. Diyorlar ki şeytan diyorlar böyle bir kurbağa şeklinde oluyor. Kurbağa şeklinde oluyor. Fil gibi hortumu var diyorlar. Fil gibi hortumu var diyorlar böyle. Hortumunu ağzını açıyor, insanın kalbine dayıyor böyle. Devamlı kalbi gözetiyor, insan kalbine gözetiyor. Kişi oyuna dalmış, eğlenceye dalmış, şehvetine dalmış, harama dalmışsa Allah korusun şeytan bu kalbini yutuyor muhtemelen böyle. Al yağızına böyle. Ne anlamı yuttu anlamı geliyor. Artık bunu şeytan yönlendiriyor. Ben de böyle. harama bak, zinaya et, yalan söyle, şunu yap, bunu yap, haramaya. Artık şeytanı yönlendirir muhtemelen böyle böyle. Demek ki ne oluyor? Kul Allah hatırladığı anda hemen geri çekiliyor. Biliyorsunuz Kur'an'ın son suresi, Kur'an'ın son suresi Nas suresi, Nas. Nas suresi. O sürede sırf şeytan sığınmıyor Allah-u Teala'ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul enzi biya bin nas. Bak. Nas'ın Rabbine sığınırım. Melikin ilahi nas. Neden? Min şerril vesvasil hannas. Min şerril vesvasil hannas. Hannas şeytan işte böyle. Onun vesvesine Allah'a sığınırım. Bir sure, Kur'an son suresi buna uygun bir şey böyle. Çünkü insan bir anda gidebiliyor muhtemelen böyle. Bir Eylullah şöyle buyuruyor. Her varlık iyilikten anlar. İnsanın da düşmanı olsun. Hatta şöyle buyuruyor. Vahşi bir hayvan bile kişinin iyilik etsin. Kişi o hayvan bu iyiliği bilir böyle buyuruyor. İki şey var. İyiliği bilmeyen, nankör. Nefis, şeytan var. Bir gün biri bir kiliseye gitmiş. Müslüman bir kiliseye gitmiş. Bakayım ne yapıyor bunlar demiş. Kiliseye gitmiş. Bakıyor. Oradan gelen mum yakıyor Hazreti İsa'nın heykeli önünde. Hazreti Mevlü'nü yakıyorlar. Burada da şeytanın heykeli varmış. Ona kimse mum yakmıyor ama. Bu acıyor şeytanı. Bu Müslüman zavallı şeytanı acıyor. Vah vah diyor. Kimse buna bakmıyor şeytana diyor. Ben şimdi mum yakayım dedi. İlikleyemek şeytana bile. Bu bir mum buluyor. Görmeden yakıyor şeytanı koyuyor bunu böylece. Şimdi tabi gece oluyor, evine gidiyor, yatıyor, rüyasında şeytan buna geliyor, rüyasında geliyor şeytan buna. Ama arkadaş be, senden başka kimse beni düşünmüyor, kimse acımıyor bana be diyor. Çok gariptin böyle diyor, sen sağ oldu işte, bana yardım ettin, mum yaptın sen bana diyor. Buna karşı ben sana iyilik yapmak istiyorum diyor. Gel sen diye bir hazineye götüreyim, bir hazine var bir yerde, ben burası biliyorum diyor, oraya götüreyim. Dilediği kadar mal alırsın oradan beri diyor. Şeytan bunu bir binaya götürüyor. Bunun için hazine var diyor. Altın gümüş olmuş isim ben diyor. Kapıya bakıyorlar. Kapı kilitli. Kapıda nöbetçi var. Diyor ki şeytana bakan burada nöbetçi var burada ama arkada bir pencere var diyor. Ben hiç biliyorum diyor. Arkaya götürüyor bunu. Küçük pencere varmış yukarıda. Şeytan diyor ki çık buradan şey gir diye ben seni beklerim burada. Bu abone asılı derken iki elini o şeye pencere yapışıyor böyle. Kendini çekme çalışırken gürültü oluyor. Duyuyor nebetçi bunu. Hemen koşuyor geliyor. Ayağına yapışıyor. İki elini yapışıyor böyle. Ayaklarına yapışıyor bunun. Yani kurtaramıyor şeyini nebetçiden. Şeytana bakıyor. Bak ne geldi başıma. Nebetçi beni yakaladı. Vur tekmeli başına diyor. Sen bırakır böyle diyor. Bu bir ayağını kurtarıyor. Nebe'nin başına başı vurmaya tekmeyle böyle. Yine bırakmıyor ama. Yine bırakmıyor. Ne yapayım diye. Üzerine işi üzerine böyle diyor. İşerken hanım uyan diyor. Ne yapıyorsun be diyor. Hanım böyle. Hep bana tekme vurdun diyor. İşi üzerine işersin. Demek ki şeytan elik etmek sonu gene şeytanda ancak şeytanda geliyor. Onunla hayır gelmiyor şeytanın. Hayır gelmiyor. Bir de Kur'an okurken evinizi çekmek. Namazda karın namazı çekmek. Nahl 98'in öyle abiri. Feiza karatel Kur'an'e fesiz billah. Feiza karatel Kur'an'e. Kur'an okuduğun zaman iza erette burada mahsup var. Yani Kur'an okuyacağın zaman evzi billahi çekme öyle abiri. Öyle boşta boşta. Namazda da evinizi çekiyor biliyorsun namazda da. Hanefi'de Sübhaneke'den sonra ilk rekatta evinizi çekiyor muhtemelen ilk rekatta. Yalnız ikindinin sünnetinde, aslında sünnetinde, teravih namazlarında üç rekatta çekiliyor böyle. Yani hangi rekatta Sübhaneke okunuyorsa evinizi çekiliyor böyle Hanefi'de. Şafi'de ise her rekatta el çekilir Şafii mezhebinde. herkese el çekilir. Neden? Tabi namazda Kur'an okunacak. Namazda Kur'an okunacak. Kişi enzi billahi güzel çekebilirse, Allah'a tam sığınabilirse, kişi namazda gafil olmuyor vakitlerde. Ve namazın dışında da okunan zamanlar. Kişi enzi billahi kişi güzel çekerse, kişi Mevla'nın korumasına giriyor. Enzi billahi. Enzi billahi. Ben Allah'a sığınıyorum. Mine şeytanı racim. Racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Dil bunu söylerken kalp orada hazır olsa, akıl beyin orada hazır olsa, yani bunu bilinçli söyleyebilsek namazımız farklı muhtemelen. Hepimizin şikayeti namaza gelen vesvese, namaza gelen vesvese. Hepimizin şikayeti bu. Hepimiz bu şekilde böylece. Efendim işte namazda aklıma şu geliyor, bu geliyor, kaç kılan bilemiyorum, şu oluyor böyle. Hepimizin şikayet derdi bu. Neden? Evzi billahi güzelce söyleyemiyorum derler. Dilimiz Allah sınırını diyor ama o anda bu gaflete geçiştiriliyor. Böyle. Yerine bulmuyor, hedefini bulmuyor derler. Bunun için ne yapalım inşallah? Her namaza başlayışta önce tabi Sübhaneke okunuyor Hanefi'de. Şafii'de tevcih ayeti vardır, inni ve cihdi diye okunur. Ondan sonra evzü çekilirken bunu böyle kelime kelime bilinçlenme gerekiyor. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim. Söyleme gerekiyor bunu. İmam-ı Azam İmam Muhammed'e göre cemaatle kılarken yalnız cemaat Sübhaneke okuyacak. Ebu Yusuf'a göre ise cemaat evzü söylemesi gerekiyor. Evzü Sübhaneke bağlıdır İmam Yusuf'a göre. Demek ki bir insan cemaatle kılarken de evzü söyleyebilir. Ebu Yusuf'un iştahına göre muhtemelen. Evzü söyleyebilir. Yani ne var ki bunu? Tabii güzel söylemek gerekiyor bunu. Bir de İnsana fazla vesvese geldiği zamanlar, evham geldiği zamanlar ve yatarken de yine ayet-i kerime vardır. Müminin 97-98'de bunu okuma çalışır muhteremler. Müminin suresi Kur'an'da var. Kad efla müminin diye başlıyor sure. O surede 97-98 ayet-i kerime. Ve kul Rabbim Mehmet şeyatiyen. Ve kul böyle buyuruyor Habibim söyle. Rabbi evzü bikmin hemzatı şeyatin. Rabbi, ey Rabbim, evzü bike, ben sana sığınırım, min hemzatı şeyatin. Şeytanların vesilesine sana sığınıyorum. Ve evzü Rabbi en yahdurun. Onların yanında gelmesinden sana sığınıyorum, hazır olmasından. Bir insan bunu okursa, ona şeytan soklanmıyor. Evzü bike Rabbi en yahdurun. Yanımda hazır olmalarından sana sığınırım. Kişi okursa, o kimseye şeytan yaklaşamıyor muhtemelen. Yani yatarken okumaya çalışalım inşallah. Müminin Suresi ayet 97-98'de kelime. Tekrar demiş inşallah. Ve kul, buradaki kul emir aslında. Böyle buyuruyor. Yani söyle. Rabbi, ey benim Rabbim, evzü bike min hemezatı şeyatın. Allah'ım şeytanların vesilesiyle sana sığınıyorum. Ve eûzü bike Rabbi en yahdurun. Yanında olmadan sana sığınıyorum. Şeytandan Allah-u Teala iyi sığınabilirsek muhteremler insan dünyada rahatlar. Rahatlar böyle. Şeytan ateşin yaratıldığı için kiminin gönlünde şeytan varsa o zaman okutmadı şerifi hortumunu insanın kalbine açar ağzını. O dayar hortumları muhteremler. Hazreti Yahya bin Muaz buyuruyor ki muhteremler Rahman Hazretleri şeytan bizden daha avantajlı diyor. Yani daha avantajlı diyor. Bizim işimiz çok, onun işi yok. Onun hiçbir şey yok böyle. Bizim boş vaktimiz az, onun boş vakti çok. Biz onu göremiyoruz, o bizi görüyor. Ama bizim bir avantajımız var, bizim Rabbimiz var, onu sınabiliriz böyle. Yani bizim tek avantajımız ancak Rabbimize sığınmak muhtemelen. Yani gerçekten çok zor mesele. Çünkü görmeyen şeytan insanı yönlendirebiliyor. Yönlendirebiliyor. Bir evlullah vardı eski ümmetlerde. Ümmetlerde adı Bersisa adında bir evliya. Keramet sahibi böyle. Denizde su yürüyen, batmayan, suya batmayan bir keramet sahibi Bersisa evliya varmış. Artık tabi şeytan, esas başı iblis, direkt o bunu uğraşıyor. Çünkü insanlara irşad ediyor insanları, uyandırıyor insanları da. İblis buna direkt uğraşıyor bununla. Fakat ne yapsa fayda edemiyor. Bir gün iblis, o şeytan, bir yaşlı bir insan şeklinde, sarıklı, cübbeli, sakallı, eline bir asa, değnek, bastonu, bunun misafir kapısına geliyor. Ya Bersisa, ya Bersisa, kim o? Ne olur, ben bir dervişim. Yolda kaldım, benim kabiler misin tarım misafiri? E buyur diye aldı içeriye. Şeytanın tanıyamıyor ama tabii. Tanıyamıyor şeytanın, tanıyamıyor. Üç gün buraya ne kalıyor şeytan? Üç gün yanında kalıyor. Bersisa tabii ne kadar kerme sahibi de olsa acıkıyor. Yemek geliyor, buyur ben yemem. Su geliyor, buyur içmem. Uyku zamanı geliyor, ile uyumam böyle diyor. Bakıyor Bersisa, Allah Allah, bu nasıl insan bu be? Üç gün, üç gece hiçbir şey bir lokma yemeden, uyumadan duruyor. Buna gıpta ediyor, ibreniyor şimdi Bersisa buna. Arkadaş be, sen hangi makamdasın sen bu? Ben makama çıkamadım bak diyor. Ben yemeden duramıyorum diyor, uyumadan duramıyorum böyle. Şeytan bakıyor, tamam. Bir var ya makam hırsı, makam hırsız var böyle. Şeytan tamam diyor böylece. Şeytan gülüyor. Ah Bersisa, ah diyor. Benim makamım çetin bir makam benim. Çok zor bir makama çıkılır. Sen bunun hiç makama çıkamazsın diyor. Ya söyle, uğraşayım diyor. Ben de makama çıkma uğraşayım böyle diyor. Ben de bunu yapmaya çalışayım. Şeytan şöyle diyor bak muhteremler. Senin ömrün ibadete geçti. Daha çocukluğuna diyor, hep diye anne baban dervişler de böyle, Allah yolundaydılar. Sen böyle ortadan büyüdün, bu yolda yetiştin, hiç senin günahın yok. Günahın yok. Benim ise diyor, önce günahkardım diyor. Allah'a isyan etmiştim, haram işledim böyle diyor. Sonra tövbe ettim diyor. İşte diyor, o günahlarımı hatırladığım anda içim yanıyor böyle. Ah! Pişmanlık beni ateşe yakıyor böyle böyle diyor. Öyle Allah'a tevbe ediyorum diyor. O zaman mahalle yok oluyormuş. Alçık oldum böyle böyle diyor. Ama sen günah yok ki de alamazsın bu yolu böyle diyor. Peki ne yapayım? Benim sana tavsiyem diyor. Sen bir günah işle diyor. Ondan sonra baktığında şey olursun böyle diyor. Bakıyor bu mantıken uygun. Yani aklı uygun geliyor böylece. Peki ama nasıl günah işleniyor? Bilmiyor günah işlemesini. Nasıl günah işleniyor? Ne yapayım acaba? Ya kolay ya diyor. Al eline kılıcını diyor. Git bir adam başına kes diyor yolda gidelim. Gece karanlığa böyle diyor. Adam öldür. Düşünün adam öldürür. Katil olmak çok güzel. Büyüyor bunun. Yapamayacağım bunu be. Yok mu daha bunun dışında daha kolay bir günah? Zina et bir kadınla. Kadına zina et. Bak Allah Allah. Kadınla çıplak kalacaklar bir arada. Allah bunu gördü, bildiği halde nasıl bu iş yapacak? Titriyor onu yapamayacağım bunu diyor böyle. Yok mu daha kolay bunun başta bir günah? O zaman diyor, şarap içtiyor buna. Şarap içtiyor. Buna bu kolay geliyor şimdi. Peki nereye satılıyor bu şarap? Nereye satılıyor bu şarap? Oraya gideyim diyor. Bilmiyor tabii. Şeytan bunu öyle bir yönlendiriyor ki bakın muhteremler. Orada bir kadın durmuş. O şarap satılan yerde. Tabii onlar yasakmış şarap. Açık da evde gel satılıyor böylece. Şeytan bunu oraya yönlendiriyor. Zavallı Bersisa, sır makam almak için, sır makam almak için, makam hırsıyla, hırsı ne yapıyor? Günah işlemek amacıyla evinden çıkıyor. Evinden adım attığı gibi üzerindeki manevel gidiyor, sırılıyor bundan böyle. O gömle dökülüyor kendisinden böyle. Buraya gidiyor muhtemelen. Normal bir insan gibi oluyor böyle. Normal insan gibi oluyor. Gafet perçekini kaplıyor, kapsıyor. Ama bir insan gibi oluyor. Gidiyor, içki satılan yeri buluyor. Kapıyı vuruyor, kadın çıkıyor. Çok güzel kadınmış. Yarı çıplak kadın. Tabii o yolda kadın da. Buyur diyor, işte burada şarap var mı? Var. Alıyor bunu içeriye. Buna şarap veriyor kadın. İlk defa şarap için tabii bunu çabuk çarpıyor şarapın tanımlar. Çabuk şarap çarpınca başlıyor ileri geri konuşma, gevezeyle başlıyor derken kadın sataşma başlıyor. Zaten kadın o yolda Allah korusun o vardı düşüyor muhtemelen. Yani kadınlar cina edebiliyor orada. Tam o anda kadın kolesi geliyor. Bu paniğe kaplıyor, korkuyor. Oradan bir demir parçası buluyor. Adam baştan vurdu gibi adamı öldürüyor burada böyle. Adamı öldürüyor. Tabii kendi sarhoş, kendisi anda ne yapacağını bilemiyor. Artı amen gaflet işinden bunu aldı kendisi de. Şeytan insan şekline giriyor. Güvenli güçlerine şikayet ediyor şimdi bunu. Filan yerde bir kimse hem bir öldürdü hem zina etti filan yerde. Hem şarap içti. Hemen geliyor o günün kolu kuvvetleri geliyorlar, güvenli güç geliyorlar. Bir baskın yapıyorlar. Gerçekte bir yatıyor, kanlar içinde ölmüş. Kadın yarı çıplak zina ettiği belli. Bu da şarap içmiş. Mülakalar bunun için bunlar. O günün şeriatına göre şarap içtiği için buna 80 sopa vuruyorlar muhtemelenler. Zina ettiği 100 sopa vuruyorlar. Tabi adam öldürür şimdi, kısarsa idam edecek kendisini. Asacaklar kendisini böylece. Karar verilmiş şimdi. Bunu tam asacaklar. Artık başlıyor kendine gelmeye biraz. Tabi sopa değdi şimdi böyle. Biraz böyle kendine gelmeye falan başlıyor derken çıkarmışlar bir sandalye üzerine. İp boyuna geçirirken şeytan karşısına geliyor. Ah diyor şeytana şimdi. Öyle görmüyorlar. Bak başıma ne geldi? Ne yapacağım ben şimdi? Üzülme ben seni kurtarırım mesela be diyor. Sen hiç kalkma üzülme ben seni kurtarırım diyor. Nasıl kurtarırsın diyor. Bana secde et diyor. Kurtarırım ben seni diyor. Bana secde et diyor. Nasıl secde edeyim? Boyunca ip var. Secde et diyor başına önüne. Ey diyor. Secde niyetleri diyor. Ben seni kurtarırım böyle diyor. Bakın Allah korusun böylece. Şeytana secde için başına eğdiği anda ipi çekiyor cellat. İmansızlığına gidiyor muhtemelen bu şekilde. Bunun için demek ki şeytanın şerrinden Allah'a sığma gerekiyor muhteremden. Evhamdan sakınmak gerekiyor. Evzü billahi çok bunu söylemek gerekiyor. Ve şeytanın düşman bilmek gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.